इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा, मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल ना होए जुदा, मेरा नाम तो हाथों पे अपने लिखे बारहा, ऐ काश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा, तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा नहीं दद्दा, उड़ाने दो प्यार की पतंग, वक्त आने पर पीछे लड़ेंगे। तू ही है किस्मत, तू ही है रहमत, तुझसे जुड़ी है मेरी हर खुशी, तू ही मोहब्बत, तू ही है राहत, लगती भली है तेरी सादगी। तू ही है रहमत, तुझसे जुड़ी है मेरी हर खुशी, तू ही मोहब्बत, तू ही है राहत, लगती भली है तेरी सादगी। आता हूँ खुद को हर घड़ी तेरे बिना तन्हा, मुझे थाम ले, मुझे रोक ले, भटका हूँ मैं भटका, तू ही मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा तू ही मेरा मेरा मेरा।